Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 5 Eylül Perşembe. Yıl 2024, ay 9, gün 249, Hızır 123. 1446 Hicri, Rebiülevvel 2, 1440 Rumi, Ağustos 23. Susurluk, ayran, sanat ve kültür şenliği 1989'da başlamıştır. Günün tarihi. 80 yıl önce bugün, 5 Eylül 1944'te Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ekonomik bir birlik kurdular. Bu Avrupa'da kurulan ilk gümrük birliği ve işçilerin serbest dolaşımını kabul etmiş ilk birliktir. Benelüks ülkeleri adı verilen birlik üye devletlerinin isimlerinin başlangıçlarından oluşmuştur. 4 yıl önce bugün, 5 Eylül 2020'de gazeteci Erbil Tuşalp'i kaybetmiştik. Erbil Tuşalp 1945 Konya doğumlu olup usta bir biniciydi. 29 yaşında TRT'de göreve başlayıp gazeteci, araştırmacı, yazar ve insan hakları savunucusu olarak ve arkasında Susurluk kazası gibi yakın tarihin karanlıkta kalan kısımlarını aydınlatmada yardımcı olacak araştırmalar bırakarak tamamlamıştır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr internet adresimiz de bu ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın dördüncüsü, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı The Kingston Trio'dan, Amerika'nın ve dünyanın en önde gelen folk gruplarından, folk müziği gruplarından bir tanesinin ünlü parçalarından biriyle başladık, yaptık açılışı. Last night I had the strangest dream. Dün gece en tuhaf rüyayı gördüm diye giden bir şarkıydı. Kingston Trio'nun kuruluşunda çok önemli rol almış olan John Stewart'ın 5 Eylül 1939'daki doğum günü. Onun için ona da bir günaydın demek için yaptık bunu, çaldık da bu şarkıyı. Ayrıca dünyaya da aydınlatıcı bilgiler veren bir şarkı olduğu için 85. yıl dönümü kendisinin. 2008'de hayata veda etmişti Amerikalı şarkı yazarı ve şarkıcı ve özellikle Amerikan folk müziğine çok 1968 gençliği diye adlandırılan gençliğe çok büyük katkıları olmuştu. Kingston Trio'da çalışmıştı uzun süre ve aynı zamanda kendisi The Monkees grubunun da ünlü The Daydream Believer adlı şarkısını da kaleme alan kişi aynı zamanda. Kendi solo çalışmaları da vardı. Ona da bir günaydın diyoruz 85. yıl dönümünde. Eğer 2008'de aramızdan ayrılmasaydı şimdi 85. yıl dönümünde olacaktı. Şarkıda da şöyle diyor: geçen dün gece en tuhaf rüyalardan birini gördüm. Şimdiye kadar gördüğüm rüyaların en tuhafını gördüm. Bütün dünya anlaşmaya varmıştı. Savaşa son verelim diyordu. Kocaman bir odada, konferans salonunda toplandıklarını gördüm. Bütün tamamen erkeklerle doluydu. ve gayet ciddi giyinmişler ve imzaladıkları kağıtta bir daha asla savaşmayacağız diye imzalamışlardı diyor. Rüyamda bunları gördüm. Bütün şeyler de imzalandıktan sonra kağıtlar 1 milyon kopya olarak çoğaltıldı. Hepsi el sıkıştılar. Boyun baş eğdiler birbirlerine, başlarıyla selam verdiler ve böyle çok şükran duaları okundu. Sokaktaki insanlar da, rüyamda öyle gördüm, dans etmeye başladılardı. Döne döne dans ediyorlardı ve bütün şeyler, tüfekler, kılıçlar, üniformalar çıkarılıp sokağa atılmıştı be, yığılmıştı diyor. Gördüğüm en tuhaf rüyayı gördüm. Bütün dünya bir savaş, bundan sonra savaşmayacaklarına dair anlaşmaya varmışlardı diyor. Nasıl şarkı ama? Harika. Tam öyle olmadığını görebiliyoruz doğrusunu isterseniz. Bir yani bakalım. Güzel bir düş olarak kalıyor diyorsunuz. Evet. Savaş meselesi, evet. Barış meselesi daha doğrusu. Tamamen öyle aslında. Şimdi çok kısaca özetlere bakacak olursak, bu açıdan bakalım sadece. İsrail saldırıları Gazze'de 42 kişiyi öldürdü. Tam da bu sırada polio, yani çocuk felci aşıları yapılırken onların ortasında. Ayrıca başka Batı Şeria'daki İsrail saldırılarında da 33 Filistinli bir haftada ölmüş olduğunu görüyoruz. Binlerce İsrailli savaşa son verilmesi için, ateşkes yapılması için sokakları doldururken hiçbir sonuç alınamadı. Rusya ayrıca ağır saldırılarına devam ediyor. Ukrayna'nın en büyük şehirlerine, başkentine ve en büyük şehirlerine de saldırılar düzenliyor. Poltava şehrine 51 kişi öldürmüştü. Ondan sonra da 270'ten fazla insan yaralamıştı. 2022'deki Rusya istilasından bu yana en ölümcül saldırıları yaptığını görüyoruz. 38 yaşında bir annenin öldüğünü görüyoruz. Zaporijya bölgesinde nükleer tehlikelerin de arttığı belirtiliyor. Oraya da vuruluyor çünkü nükleer santralin bulunduğu yerde. Ayrıca savaş mı diye değerlendirilebilir miyiz bilmiyorum ama Demokratik Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde en az 129 kişinin öldürüldüğü, çok feci bir şartların bulunduğu Makala hapishanesinden Kinshasa'da, başkent Kinshasa'daki kaçmaya çalışan mahkumların 129'u öldürülmüş. Ayrıca Kuzeydoğu Nijerya'da da Boko Haram grubunun saldırısında 81 kişi ölmüş. Böyle bir savaş durumundan, savaş, iç savaş, çatışmalar durumundan bahsediyoruz. Ama şarkı güzel bir rüyayı anlatıyordu bize. Evet, oradan bu savaştan özetlere, bir de dünyanın en büyük, en korkunç iklim sorunuyla uğraşıyoruz. Şu Amerika Birleşik Devletleri'nde inanılmaz rekorlar geliyor değil mi haberlerde? Evet, Phoenix Arizona'da örneğin tam 100 gündür 38 derecenin üzerinde sıcaklıklar varmış. 100 gün üst üste. Evet ve şimdi bir habere göre de 110'u da Fahrenheit olarak verilen 110 dereceyi de aşacağı belirtiliyor. O da 100, o da 40 dereceyi aşmak. Evet, 40 anlamında derece oluyor da. 40 derece oluyor. Yani böyle bir durum. Extreme Temperatures Around the World sitesine baktığımızda rekorlarında devam ettiğini görüyoruz değil mi? Evet. Evet. Orada da dünyanın dört bir yanından gerçekten sıcaklık rekorları vermeye devam ediyor Profesör Herrera. Evet. Kuzey Kore'de de Güney Kore'de de ki araları hiç iyi değil bu iki ülkenin, savaştan bu yana. Ama her iki tarafta da sıcak ayrılık dinlememiş anladığım kadarıyla. Her iki başkentte de, Pyongyang'da da, Seul'de de tarihteki en sıcak geceyi yaşamışlar ve diğer bütün yerlerde de rekorlar kırılmış diye haberler var. Yeni Zelanda'da bir rekor daha kırılmış tamamen. Böyle gidiyor dört bir tarafta. Florida'da, Karayipler'de sınır tanımayan sıcaklıklar var ama hakikaten Phoenix'te, Arizona'daki 100 gündür devam eden ve artarak devam edeceği de belirtilen sıcaklık insanı ürpertici durumda. Tabii bu arada şeyde de Konya'da da 100 metre çapında bir obruk açıldığı haberi var. İnsanlar çıldırmak raddesine varmışlar bunlar. Bu sıcaklıkların getirdiği tuhaf şeylerden bir diğeri de bu. Türkiye'yi Konya'da çiftçiler yine sokakta, İbrahim Yumaklı'yı da istifaya çağırmışlar. Konya Ereğli'de fabrikaların geçen yıl 3,5 liraya aldıkları domatesi bu yıl 1,60 liraya almak istediklerini söyleyen çiftçiler iflas ettiklerini belirtip Tarım ve Orman Bakanı'nı istifaya çağırmışlar. Böyle de şeyler oluyor. Evet. Onun dışındaki haberlerin de özetine bir bakacak olursak Türkiye'den de vahim haberler var. Yani Türkiye'de Reşit Kibar'ın ölümü üzerine bir tane iyi haberi verip öyle geçelim aslında kötü habere. Kore'den bahsettik. Çocuklar Güney Kore'de muazzam bir zafer kazandılar. İklim davasını dün belirtmiştik. 8 yaşındaki Hanna Kim ve 12 yaşındaki Jae Han da bir grup aktivistin aralarında yer aldığı küçük çocuklar, biri 8, biri 12 yaşında, 4 yıllık bir mücadeleden sonra bizim okumamızı da, tahsilimizi de, doğru dürüst bir hayat yaşamımızı da engelliyor bu sıcaklar ve korkunç tayfunlar. Dolayısıyla hükümet tedbir almadığı için onu dava ediyoruz diyorlar. Kazandılar da davayı. Çok ilginç bir durum. Günün belki de yegane iyi haberi diyebiliriz. Ama devamı ne kadar devam olacak, sürekli olacak kestirmek zor. Türkiye'de pek çok ilde de İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon ve Samsun'da 5 ilde ağaç kesimine engel olmaya çalışırken öldürülen Reşit Kibar için eylem yapılmış. Memleketin havasını, suyunu, toprağını savunmaya devam edeceğiz diyorlar. Türkiye çapında eylemler var. Artvin'de can kurtaran da Orman Parkı projesi için yapılacak ağaç kesimine engel olmaya çalışıyordu Reşit Kibar. Böyle devam ediyor. Üstelik onun ölümüne sebep olan şirketin ruhsatsız santral işlettiği de ortaya çıkmış. Yapısoy beton. Mesire projesinden de çekilmişti. Geçmişte de ruhsatsız beton santrali işlettiği ortaya çıkmış. Yani kanun, nizam bir şey kalmamış olduğu görülüyor ülkenin dört bir tarafında. Ayrıca bir başka ilginç haber de BBC'den alalım. Dilruba Kayserilioğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yeni bir dava açılmış. İzmir'de bir sokak mülakatında, röportajında söyledikleri gerekçe gösterilerek 12 Ağustos'ta tutuklanmış, 17 gün sonra tuhaf şartlar altında tahliye edilmişti. Gece yarısı telefonu filan da olmadan Dilruba Kayserilioğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yeni bir dava açılmış. Bir çeşit kan davası gibi bir şey mi diye düşünüyor insan. Bir başka durumda Şanlıurfa'da 2018'de eski AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınlarının saldırısında eşi de iki oğlu da öldürülen, bir oğlu da tutuklanan Emine Şen Yaşar'ın oğlu DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Ferit Şen Yaşar'la meclis önünde başlattığı adalet nöbeti 15. gününe girmiş. Taleplerimiz karşılanmazsa ölene kadar meclisteyim demiş nöbette. Emine ve Ferit de Şen Yaşar, bunu söyleyen Emine Şen Yaşar. Bir gazeteci de ağır tehdit altındaydı, Murat Ağarel. Emniyet Genel Müdürlüğü gazeteci Murat Ağrel'e yönelik tehdit videosundaki maskeli O.Ö. ile videoyu kayda alan YK'nın İzmir'de gözaltına alındığını duyurmuş. Haberler bu şekilde. Şimdi tarihte bugüne bir göz atabiliriz. 1698 yılında bugün ülkesini modernize etmek isteyen ve deli lakabı verilen Rus çarı 1. Petro sakalı vergiye bağlamış. Rusya'da erkekler arasında sakal bırakmak çok eski bir kültürmüş. Hatta Rus Ortodoks Kilisesi'nin öğretilerine göre de gerekliymiş sakal bırakması erkeklerin. Ancak batılılaşma reformlarını başlatan Petro için dış görünüş çok önemliymiş ve kılık kıyafet konusunda yapılan reformlar kadar sakal da çarın hedefinde. Yeni kanuna göre artık sakal bırakan erkekler vergi ödeyecek ve bir yüzünde sakal gereksiz yüktür yazan madeni bir para taşıyacaklarmış. Sakal vergisinden kaçınmanın tek yolu ise tıraş olmak. Üst düzey bürokrat ve askerler için yıllık vergi miktarı 60 ruble. Eğer sakalınız varsa yıllık 60 ruble vergi veriyorsunuz. Zengin tüccarlar için 100 ruble. Köylüler içinse kentlere sakalla girdikleri her sefer için 2,5 kopekmiş. Uygulama ta 1772 yılında kaldırılmış. 80 yıl kadar yürürlükte kalmış yani. Evet, Rusya'da ama genellikle Büyük Petro diye adlandırılan bir evet. Hükümdardı. Dünyanın diğer yerlerinde deli deniyordu ama bilemiyorum nasıl durumdur. İşte kendi iktidarının ilk yasalarından bir tanesi. İşte sakal yasa falan herhalde bu tarz uygulamalardan dolayı olsa gerek. O da olabilir ama hala Büyük Petro diye anıldığını biliyorum bir şekilde modern Rusya'da da. Neyse, onu da araştırır, sizlerle paylaşırız. 1939'da bugünse Afro-Amerikalı hemşire ve sivil haklar aktivisti Claudette Colvin, Alabama'nın Montgomery şehrinde doğmuş. 15 yaşındayken Rosa Parks'tan sadece 9 ay önce otobüste beyaz yolcular için ayrılan koltuğu beyazlara vermeyi reddetmiş ve bunun için tutuklanmış. Ancak o dönem sivil haklar hareketi liderleri reşit olmadan girdiği ilişkiden dolayı hamile kalmış olmasının hareket için olumsuz bir izlenim bırakacağından çekindikleri için onun davasını sahiplenmemişler. Kendi davası saymamışlar, kendi davaları. Aslında Colvin Montgomery'de Rosa Parks'la aynı lisede. Büyük siyah aktivist ve beyaz olmayanların gelişimi için Ulusal Birlik diye bir kuruluşun içinde onunla ilişki içinde ayrıca Rosa Parks'la. Ancak hareket kendisini sahiplenmemiş ve 9 ay sonra aynı eylemi gerçekleştiren Parks'ı dava sembolü yapmıştı. Parks yıllar sonra Colvin'in neden sahiplenilmediğini de şöyle anlatmış. Beyaz basın bu bilgiyi, yani 15 yaşında hamile olduğunu, ele geçirseydi eline bir fırsat geçirmiş olurdu. Ona kötü kız derlerdi ve davasının hiçbir şansı olmazdı. Colvin ise aktivizme hayatı boyunca devam etmiş. 2000 yılında Troy Üniversitesi'nde açılan Rosa Parks Müzesi açılışında konuşma yapması istendiğinde ise bunu şöyle, şu sözlerle geri çevirecekmiş. Buraya Rosa Parks Müzesi adını verdiler. Yani hikayenin ne olduğuna çoktan karar vermişler diye de reddetmiş. Evet, şimdi tarihte bugünü de bu şekilde özetlemeye çalıştık. Şimdi iklim ve çevre ekoloji meselesine bakalım. Önce ilginç bir haberle başlayalım değil mi? Guardian'da Ajit Niranjan'ın imzasını taşıyan bir haber. Et endüstrisi, çiftçilik endüstrisi için ilginç bir şey var. Avrupa'nın yiyecek ve çiftçilik lobileri daha az et yemek gerektiğini kabul etmiş görünüyor. Kabul etmişler, evet. Evet, bu da çok şaşırtıcı gibi geliyor ilk ağızda insana, değil mi? Evet. Geniş bir koalisyon olarak bir rapor aslında hazırlanmış. Bunun içerisinde çok fazla işte çiftçi grupları da yer alıyormuş. Bu mesele, yani et üretimi meselesi, ciddi bir tartışma Avrupa Birliği içerisinde. Çünkü çok ciddi teşvikler veriliyor. Ama iklim değişimine fosil yakıtlardan sonra en fazla katkı sunan alan hayvancılık endüstrisi. Şimdi bir araya gelen bu gruplar Avrupa'da çok fazla et tüketildiğini ve daha az tüketmenin ve daha bitkisel bazlı Beslenmeyi. yaşamanın, beslenmenin mümkün olduğuna dair bir ortak rapor hazırlamışlar. Evet, çünkü bunun yani hayvancılık endüstrisinin çok büyük, en büyük yıkıma sebep olan unsurlardan biri olduğu artık tespit edilmiş durumda. Yani %25'ini toprakların kullanılmasına yol açıyor ve bu büyük bir yıkım getiriyor. İklim değişikliği ve diğer ekolojik felaketler açısından bunun kabulü, yani lobiler genellikle bunun kabulü yönünde hiçbir şekilde harekete geçmiyorlardı. Bu yeni bir gelişme, Avrupa Birliği içinde oldukça pozitif bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Ajit Niranjyan imzalı Guardian haberinden görüyoruz. Yani yeşil gruplarla diyalog sonuçta bir anlaşmayla sonuçlanmış. Yani acilen kapsamlı ve yapılabilir reformlara ihtiyaç olduğu konusunda anlaşmaya varmışlar, tarım reformları konusunda. Bakalım nasıl bir gelişme olduğunu takip etmeye devam edeceğiz. Öte yandan da bu iyi haberlerin devamı da geliyor gibi görünmüyor. İşte bir de Kore'den verdik, ona tekrar döneriz ama mesela şeyden, gene Guardian'dan bir haber, Lorenzo Tondo'nun haberi, gayet apokaliptik, yani bayağı kıyamet gününü hatırlatan manzaralardan bahsediyorlar. Roma'da, İtalya'nın başkenti Roma'da Konstantino şeyi, kemeri diye adlandırılan tarihi kemer bayağı zarar görmüş. Öyle değil mi? Evet, çünkü yıldırım düşmüş bu kemere. Roma ve İtalya son günlerde büyük bir yağış alıyor deniyor bu haberde. Bunun sebebi de aşırı sıcaklar ve tabii ki aşırı sıcakların ardından nemin yüksek olması ve bir anda boşalan yağmurlar. Bunun da iklim değişimiyle ilgili olduğunu zaten haberde de vurgulamışlar. Roma'yı bu şekilde geçtiğimiz günlerde çok sert bir yağmur vurmuş. Sadece birkaç saat içerisinde diyor. Hatta bir saatten daha kısa bir süre Zaman içinde, içerisinde. evet, ben de okurken gözlerime 60 inanmakta güçlük. milimetrelik yağmur yağmış. Yani Tam bir kıyamet. yerleri Nuh yükseltmiş. Evet. tufanı manzaraları yani. 60 milimetre bir saatten az. Yani bütün bir sonbahar mevsiminin toplam yağışı kadar bir yağış bir saatten az bir süre içinde yağmış. Yağış olmuş ve bunu bir patlama gibi ifade etmiş yani şehrin Evet. Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, downburst demiş, İtalyancasını yazmamışlar ama yani bir büyük bir üstümüze yıkım oldu filan anlamına geliyor, değil mi? Evet. Ve bütün şeyler, yeraltı şeyleri, trenler, metrolar filan çökmüş böyle. Hatta bir şeyde Circus Maximus diye adlandırılan büyük sirk bölgesinde bayağı tamirat varmış. O yıkılmış mesela. İskele Evet. yıkılmış filan. Çok. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi Konstantin kemeri, oraya da yıldırım düşmüş. Bu büyük ani yağmur ve güçlü patlama, güçlü fırtına diyorlar. Bu güçlü fırtına sırasında o da tarihi kemer de zarar görmüş. İtalya'da son günlerdeki aşırı sıcaklardan bahsediliyor. Deniz sıcaklıkları dahi İtalya'nın genelinde 30 dereceyi bulmuş. Bunun da mevsim normallerinin 3 derece kadar üzerinde diyorlar. Oldukça üzerine çıkmış durumda. 2 aydır arka arkaya aşırı sıcak dalgaları da yaşanıyor diyorlar. 30 derecenin üzerinde Akdeniz, yani hakikaten düşünmek bile istemiyor insan. Bırak yüzmeyi falan, yani bayağı balık pişirilebilir 30 derecenin üstünde bir sıcaklıkta suyla, değil mi? Çamaşır da yıkanır 30 Çamaşır da derece. yıkanır. Ve yani bu devam ediyor ve bize bir şey olmaz abi ya da abla sendromuna kapılmaya gerek yok. Çünkü her bir tarafta oluyor. İşte daha önce Yunanistan'da Volos'ta milyonlarca balığın öldüğünü ve kokuştuğunu, aynı şekilde İzmir'de de balık ölümleri ve kokuşmalar olduğunu da daha önce söylemiştik. Onun devamı da geliyor. Yani çok büyük bir iklim problemiyle yüz yüzeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin batı yakası adeta, işte o sıfatı bir kez daha kullanacak olursak, zalim bir yaz sıcağı içinde. Kaliforniya, Nevada ve Arizona eyaletleri bayağı kasıp kavruluyorlar yani. Zaten çok sıcak bir mevsimdi. Tarihin en sıcak mevsimini yaşamışlardı. Şimdi devam ediyor aslında. Gördükleri, görülmüş olan en yüksek sıcak dalgası. Evet ve 2007. daha da artacakmış üstelik. Evet, artacak. Evet, yani Çünkü dün yeni bir aşırı sıcak dalgasına girmiş Kaliforniya ve aslında bütün Amerika'nın batı eyaletleri hafta sonuna kadar, pazar gününe kadar en az süreceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların birçok yerde 37 derece, 43 derece, evet, 47 Los derece, Angeles'ta bütün bunlar 43 aşacağı dereceye söyleniyor. yakın. Evet, yani çok acayip böyle şeyler. İşte Palm Springs gibi çölsel bölgede yaşayanlar daha da çok, yani 40 derecenin çok üstünde. Ölüm Vadisi'nde de 47.7'ye kadar yükselen bir rekorlar bekleniyor. Yani 118 derece Fahrenheit, 47.7, yani 48 derece Celsius olarak görülecek. Yani çok, 4 gün peş peşe Los Angeles Times'a bir meteorolog demeç vermiş. 4 gün boyunca dayanılmaz sıcaklardan bahsediyoruz. Bunun sonucu neye varır? Allah bilir falan diye konuşuyorlar yani. Evet, demek ki bu az evvel açılışta bahsettiğimiz Phoenix'teki rekor kırılmaya devam edilecek. Çünkü Arizona eyaletindeki Phoenix kentinde 100 gün üst üste, dün 100. günmüş, 38 derece ölçülmüş sıcaklıklar hiç düşmemiş altına. Bu 4 gün daha demek ki devam edecek. Bu zaten kent tarihinin arka arkaya görülen en yüksek sıcaklıklarıymış. Daha önce benzer bir sıcaklığa ulaşılmış ama 76 gün arka arkaya yine 38 derece ölçülmüş. Bu 100 güne çıkmış şimdiki rekorla ve belli ki yeni sıcak dalgası ile birlikte biraz daha da artacak. Nasıl Evet, yani yaşıyorlar tahmin bile edemiyorum Edem 38 insan, derece. evet ya, bir de Ölüm Vadisi Milli Park, orası Ölüm Vadisi gerçek adına uygun hale gelmiş. 49 derece, 120 Fahrenheit olmuş. Yani bu 8 derece Eylül başı için normalin 8 derece üstünde olacağını da Ulusal Hava Kuruluşu Las Vegas'taki bürosundan açıklama yapmışlar. Felaket bir durumla karşı karşıyayız. Konya'da da işte yeni devasa, görülmemiş büyüklükte bir obruk var. Bu aradan sonra yine biraz bunları konuşmaya devam edelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Açık Radyo 95.0, açıkradyo.com.tr, o da internet adresimiz. Ve devam ediyoruz. Bıraktığımız yer küresel iklim değişikliğiydi. Korkunç şeyler oluyor. Muazzam bir sıcaklık kriziyle yeryüzünün gelmiş geçmiş en sıcak yılının gerçekleştiği kesinleşti artık. 2024 tarihte görülmüş ya da görülmüş olmasa bile bilinen, artık tespit edilebilen en sıcak yıl olarak kayda geçecek. %90 ihtimalle olduğu da önemli uluslararası dergilerde, bilim dergilerinde de çıkan hesaplarda, NASA'dan da geldi bu haber. Böyle giderken yani çok Phoenix, Arizona'da 100 günün üzerinde devam ediyor. En sıcak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şehir ta eskilerden gelen rekorları alt üst etmiş durumda devam ediyor. Yaşanabilir, eğer Phoenix gibi şehirlerin yaşanabilir olmaya devam etmesini istiyorsak enerjimizi karbonsuzlaştırmak zorundayız. Bu bir mutlak zorunluluktur diye konuşmuşlar ama Amerikan yönetiminde seçimlerde ne Kamala Harris'te ne de Donald Trump'ta bu yönde ciddi bir açıklamaya da rastlanmıyor diyebiliriz herhalde. Çok haksızlık olmaz ikisine de suçlamak. Bu arada Amerika'nın bu batı eyaletlerindeki sıcak dalgasından söz etmiştik ama Avrupa'da da ciddi bir sıcak dalgası var. Girişte çok çok az böyle bahsedebildik ama Extreme Temperatures Around the World hesabı paylaşmış. Özellikle Avrupa'nın orta ve kuzey kesimleri. Yani evet, buralarda da yaz mevsimi şu anda sıcak olması normal diyebiliriz ama Orta ve Kuzey Avrupa daha serin olarak bilinen, öyle 40 derecelerin görülmediği, 30 derecelerin ise normalde nadiren görülmesi gereken yerler. Fakat artık öyle değil. Almanya'dan sıcaklık ölçümlerini alt alta dizmiş Profesör Herrera. 276 noktada bu ayın sıcaklık rekorlarının kırıldığını söylemiş. Çok fazla yerde 32, 33, 34 dereceler var Almanya'da. Berlin, Dresden, Leipzig ve daha birçok yerde bu tarz yüksek sıcaklıklar var. İsveç için ise Eylül ayının bugüne kadar Eylül ayında görülen en yüksek sıcaklığa ulaştığı demiş, 31,1 dereceyle. Danimarka, Finlandiya ve Slovakya'da en sıcak Eylül gecesini yaşamışlar. Her yerde sürekli rekorlar peş peşe kırılıyor. Bazen 4 gün arka arkaya kırılıyor. Yani çok vahim bir durumdan bahsediyoruz. Orta Doğu'nun bilgilerine henüz bakma fırsatımız olmadı ama ona da bakarız. Yani İran, Irak ve Körfez'de, Basra Körfezi'nde ve Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde filan durum nasıl, ona da pek bakma fırsatımız olmadı. Ama yani durum fevkalade kaygı verici olmaya ve hükümetlerin, basının da ilgisizliği bir yana, lobilerin, petrol ve kömür, gaz lobilerinin de etkisiyle medyada bundan çok az yerde bahsedildiğini de bayağı ciddi şekilde araştırmak, didiklemek zorunda kaldığımızı söylemek zorundayız. Bu çok kaygı verici bir başka yönü de işin. Bu İsveç'teki rekor sıcaklığı görünce tabii aklım hemen 5 yıl öncesine gitti. Bir başka böyle sıcak hava dalgasında İsveç'te orman yangınları vardı ve o dönem 15 yaşında olan Greta Thunberg elinde pankartıyla cuma grevlerine başlamıştı. Eylül ayına gelindiğinde artık dünya çapında birçok yerde eylemler oluyordu. Şimdi Greta yine eylemlerde. 313. Haftayı da tamamlamıştı kesintisiz olarak, yani online ya da değil. Evet, İsveç'teki cuma grevleri. Cuma grevleri. Pandeminin hemen öncesinde dünya çapında 7,5 milyon kişi sokağa çıkmıştı küresel iklim grevi çağrısında. Hatta o dönem bir devrilme noktasında mıyız diye söyleniyor toplumsal hareketin gücü açısından. Yani daha umut var olduğumuz bir dönemdi açıkçası. Fakat pandemi sokağa çıkmayı 2 yıl boyunca engelledi. Sonrasında da iklim hareketi çok fazla, yani henüz toparlanabilmiş değil. O önceki gücüne ulaşamadı. Çünkü pandeminin ardından bir de savaşlar yaşandı. Ukrayna işgali başladı. Şimdi işte neredeyse bir yıl olacak Gazze'de süren soykırımcı işgal meselesi var. Greta Thunberg de yine böyle bir gündemde gözaltına alınmış durumda. Dünyanın birçok yerinde işte Kanada'da, Almanya'da, İngiltere'de çeşitli eylemlerde gözaltına alınıyordu. Ancak bu sefer ilk kez savaş karşıtı bir eylemde gözaltına alındı. Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nde Gazze'de süren savaşa karşı İsrail'i protesto eden öğrenciler, 22 kadar öğrenci üstelik, binayı Bina girişini işgal etmişler. Üniversite kampüsüne girişini engelledikleri gerekçesiyle de Kopenhag polis tarafından bir kısmı gözaltına alınmış. Aralarında Greta Thunberg de var. Elleri arkadan kelepçeli bir şekilde, üstelik üzerinde kefiye varken gözaltı aracına bindiriliyor bu görüntülerde. Evet. Yani bu işin sonu gelmiyor. En tuhaf rüyayı gördüm şarkısını bir daha mı çalsak acaba? Rüya, Kingston bir Trio'dan. tarafta rüyanın fotoğrafını, bir tarafta Greta'nın Evet. elleri arkada kelepçelenmiş fotoğrafını gerçekler, rüyalar ve gerçekler diye koyabilir. Arasında evet ve buna da işte bipolar dünya diye bir imza da koyabiliriz altına, fotoğraf altına. Evet, öte yandan da tabii bu sıcaklardan ve felaketten bahsederken gerçekten ürpertici bir haber de Konya'nın Karapınar ilçesinde Mısırlı yaylasında gördük. Yani büyük bir çöküntü, obruk, yeni bir obruk var bu çöküntülere. 100 metre çapında ölçülmüş ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluşmuş. Yani yerel halktan da ciddi endişeler dile getiriliyor. Konya'nın Karapınar ilçesinde oluyor bu. Bir pancar tarlasının yanında Mısırlı yaylası mevkiinde Mera'da oluşan obruk tarlada çalışan işçiler tarafından fark edilmiş. Aslında 100 biraz metre çapında aniden böyle şey olması da tuhafmış. yani tamamen Gürültüsüz, şeysiz mi oluyor bu obruklar? Hiç ben de evet bilmiyorum nasıl evet evet olduğunu. aynen öyle. Aynen öyle. Yani yavaş gösterim gibi oluyor. Birdenbire sessiz çekim gibi bir şey böyle. Yani köylülerden birisi mesela son anda fark edilmiş. Yani bugün babamla görüşmüştük diyor Mehmet Özata diye köylülerden biri. Koyunları otlatan çoban bir yerin çöktüğünü söylemiş. Geldik baktık gerçekten büyük bir çöküntü var. Diğer obruklardan çok farklı görünüyor. Durum bu demiş. Farklı çöküntüler oluyor. Hatta bu bölgede 6-7 tane obruk oluştu. Farklı çöküntüler var. Ne olacağını bilmiyoruz. Endişeliyiz demiş Mehmet Özat adlı köylü. Hatta bir başka pancar tarlasında çalışan işçi Nasır Ahmet de buradan motosikletle bile geçmeye korkuyorum. O ses öyle sessiz de olmamış. Onun şeyi açıklaması saat 2:30'da sabaha karşı bir ses duydum. Sabah pancar tarlasına geldiğimde büyük çöküntüyü gördüm. Abimi aradım, durumu anlattım ve fotoğraf çektim. Çok korktuk. Gece Van'a çevirmeye gelmiştim. Buradan motosikletle bile geçmeye korkuyorum artık. O ses uçak sesi gibiydi. Meğer burası çökmüştü. Yani yakındaysam büyük bir ses oluyor. Sessiz çekim diye lafını yanlış kullandım yani. Ama kimse olmadığı için sessiz deniyor. Yani bir başka obrukta o da 25 metre çapında ve 6 metre derinliğinde. Yani bunlar gerçekten ürkütücü bir Evet. geleceğin habercileri olarak ortaya çıkıyor ama pek fazla haber, yani haber için bayağı kazı yapmak gerekiyor. Bunu da artı gerçekten aldık. Şimdi bir de tabii İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon ve Samsun'daki Türkiye çapında eylemlerden bahsedelim biraz da. Önemli bir gelişme aslında. Reşit Kibar vaziyeti yani. Evet, dün Hopa'da yaşanan bir olay, bu bahsettiğimiz Yapısoy Beton tarafından, daha doğrusu Yapısoy Beton'un aldığı bir ihale söz konusu, ormanlık bir alan. Daha önce taş ocağı olarak bu arada gündeme gelmiş, taş ocağı yapılacakmış. Köylüler direniyorlar, bir şekilde bunu engelliyorlar. Projenin ismi değiştiriliyor. Taş ocağı yerine işte mesire yeri yapılması gibi bir hale çevrilmiş proje ve Yapısoy Beton'a verilmiş. Yani taş ocağından mesire yerine dönüşüyor, öyle mi? Evet, ama gene ağaçlar kesilecek tabii Alisriyalar ki. diyarında, evet. Evet, oraya yine bir takım yapılar yapılacak, ağaçlık alanın ortasına. Bunun için ağaç kesmeye geliyorlar ve bu Yapısoy Beton'da çalıştığı söylenen bir kişi silahını çekip işte ağaçları savunan Reşit Kibar'ı öldürüyor. İki kişiyi de yaralıyor. Bunun üzerine tabii dün Yapısoy Beton'dan resmi bir açıklama yapıldı. Yaşananlar nihayetinde projeden çekiliyoruz denmiş. Yaşanan ölüm, her hayat çok kıymetli. Bir insanın öldürülmesinin kabul edilmezliğini ifade ediyoruz diyor. Şirket çekildiğini duyurmuş. Yıllardan beri ısrar edilirken şimdi çekilmişler ölümle Evet, birlikte. Anadolu Ajansı'nın haberine göre de Muhammed Ustabaş, bu tutuklanan kişi şimdi, onunla olayda kullanılan ruhsatlı tabancanın sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Fikret M. ise jandarmadaki işlemlerin ardından Borçka Adliyesi'ne sevk edilmiştir. Ustabaş tutuklandı, Fikret M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Yani nasıl oluyor bu iş? Onun niye tutuklanmadığını açıklamak da kolay değil tabii. Yani bayağı ciddi bir katliam denemesi gibi bir şey Evet. var orada. Ve aynı köyden insanlar, değil Tabii mi? tabii. Daha önce de zaten Taş Ocağı için başvuran da aynı şirket anladığımız kadarıyla. Çünkü cenazede Çiftpınar köyünden Cavit Altınkaya konuşmuş. Şöyle diyor, can kurtaran bu mevkide gerçekleşiyor Hopa'da olaylar. Can kurtaranın değerli madeni var. Bunu biz biliyoruz. 5 sene önce Reşit Mert Türk, yani bu az evvel adını verdiğimiz şirketin sahibi kendisi. Reşit Mert Türk, sen bize ne dedin diye hatırlatmışlar. Demiş ki şirket sahibi, biz girmesek Trabzonlular girecek. Bir de Ya. böyle şey yapmış. Bari memleketli yok etsin ormanı demiş yani. Memleketliniz, köylünüz yok etsin demiş. Biz dedik ki gelsinler, buradayız. İşte çıkın ortaya, Mert Türk'e destek verenler, katiller çıkın diye tepkisini dile getirmiş. Daha sonra işte burada adı geçen Reşit Mert Türk, hani Trabzonlara gideceğine biz yok edelim diyen kişinin çeşitli usulsüzlükleri de ortaya çıktı diğer şirketler üzerinden. Çok şaşırtıcı sayılmaz herhalde Geçmişte şey, çok Reşitçilerin. özür dilerim, Yapısoy Beton'un sahibi Yunus Mert Türk'ün geçmişte ruhsatsız beton santrali işlettiği ortaya çıktı diyor. Artı gerçek, ayrıca taş ocağı için arazi bedeli ödemediği de tespit edildi denmiş. Evet, yani kolay kolay izah edilemeyecek, daha doğrusu çok son derece kolay izah edilebileceği söylenebilir. Ama aynı zamanda kabul edilmesi imkansız bir durum var. Yani kendi köylerine daha önceki usulsüzlükleri de bilinen kişiler getirip ve orada jandarma koruma da varken ona rağmen çatır çatır böyle ateş edip öldürebiliyorlar. Muhammed Ustabaş silahla ateş açıyor. Köylülerden Reşit Kibar, Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu yaralanıyor. Ve sonuçta da Reşit Kibar hayatını kaybediyor. Ve Hopa'da cenaze töreni düzenleniyor. Ormanı korurken şey yapılmıştı, öldürülmüş olan kişi Atakay Asılbay'ında artık gerçekten haberine göre tek bir ağaç kestirmeyeceğiz diye ormanı korurken öldürülmüş olan Reşit'i yani çok acayip açıklamalar var aslında. Sen bize ne dedin diyorlar yani, değil mi? Biz girmesek Trabzonlular girecek dedin. Biz dedik ki gelsinler, buradayız, çıkın ortaya. Ve sonuçta bu burada kesinlikle kalmayacak dostlarım diye konuşmuş, cenazede konuşan Çiftepınar köyünden Cavit Altınkaya. Reşit ölümsüzdür bizim için. Hepimiz Reşit'iz ve hepimiz öleceğiz demiş. Tek bir ağaç kestirmeyeceğiz diyorlar. Halk Evleri Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi Kamil Ustabaş mesela. Ve Reşit Kibar'ın her zaman en önde yer aldığını ve dolayısıyla saldırıdan son anda kurtulan Dursun Ali Koyuncu da acımız çok büyük, çok öfkeliyiz. Çünkü en yiğidimizi, en güzel insanımızı kaybettik. Herkesin derdine koşardı, herkesin düğününe, cenazesine koşardı. Her zaman en öndeydi. Bu mücadele boyunca bir gün geri adım atmadı. Sakinliğini hep korudu, bizi hep yönlendirdi. Acımız çok büyük, öfkemiz de çok büyük demiş. Biz dün can kurtarana çıktığımızda yabancılarla karşılaşacağımızı zannettik. Onları oradan sessizce gönderecektik. Bilemedik ki kapı komşularımız ihanet içindeymiş. Yunus Mert Türk, Reşit Mert Türk, Bünyamin Mert Türk günlerce bunu planladılar. Valiliğe gittik, dilekçe verdik. Sosyal sorun var, gelmeyin dedik. Bu katliamı organize ettiler. Faruk Çelik öncülüğünde dilimizde tüy bitti, gelmeyin dedik diye konuştu. Çok ama öyle olmadı deniyor. Evet, dün hem Hopa'da hem Hopa'da zaten cenaze töreni vardı. Yüzlerce hatta binlerce kişi yürüdü. Öfkelerini dile getirdiler. Türkiye'nin farklı illerinde de İstanbul dahil olmak üzere eylemler vardı. Fakat Hopa'da öfkeli gençler cenazeyle yetinmemişler. Ben ilk kez şahit oldum bu tarz bir eyleme, ama Hopa'da bulunan kereste atölyelerine gitmişler. Bir grup öfkeli genç ve kereste atölyelerine, yani oradaki ağaçları keserek işleyen atölyelere gitmişler. Sizi burada istemiyoruz demişler. Dağda ağacımızı kesip burada çalışıyorsunuz. Bir de doğasını koruduğu için arkadaşımızı öldürdünüz. Burada böyle çalışamazsınız. Bundan sonra sizi burada istemiyoruz diye atölyelere tepki göstermişler ve daha sonra 3 gün süre vermişler buradaki atölyelere. Bu sürede atölyelerin İş kapatılarak yeri sahiplerine evet. evet, malzemelerin taşınmasını bekleyeceğiz diyorlar. 3 gün sonra geri geleceğiz demişler anladığımız kadarıyla. Evet, yani Reşit Kibar için Türkiye çapında eylemler yapılırken bir de böyle bir spesifik diyebileceğimiz özgül bir Türkiye'de şimdiye kadar pek rastlamadığımız bir şey. Hopalı gençlerin hareketi var. Kereste atölyelerinin faaliyetlerini durdurmaları var. Çok hareketli ve önemli gelişmelerin içinde bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Ruhsatsız santral işleten şirketler cinayete de şey yapıyorlar. Böyle bir durumla bunu takip etmeye çalışacağız. Nöbetler devam ediyor. İşte Emine Şenyaşar'ın adalet nöbetinde söyledik 15. gününde taleplerimiz karşılanana kadar, karşılanmazsa ölene kadar meclisteyim diyorlar. Şanlıurfa'da, Surç ilçesinde 2018'de eski AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınlarının saldırısında eşi ve iki oğlu öldürülürken bir oğlu da tutuklanan. Ayrıca hastanede saldırıya uğrayan ve hastane cihazlarının da ölümünde kullanılan, cinayette kullanılan çok trajik bir durumdan bahsediyoruz. Ayrıca bir gazetecilere yapılan saldırılar var. Murat Ağarel'e de tehdit gelmişti ağır. Emniyet Genel Müdürlüğü gazeteci Murat Ağarel'e yönelik tehdit videosundaki maskeli O.Ö. ve videoyu kayda alan Y.K.'nın İzmir'de gözaltına alındığını duyurmuş. Yani Ağarel şunu söylemişti canlı yayında üstelik. Öldürülmem için ihale açılmış. Videodaki kişi bir vekil ihale etti diyor. Kim bu vekil? Niye kimse açıklama yapmıyor diye isyan etmişti. Ve şimdi bu iki şüphelinin İzmir'deki ikametgahlarında gözaltına alındığını duyurmuş emniyet. Operasyon dairesi de şu bilgiyi vermiş. Şahıslarla birlikte 3 tabanca, bir miktar uyuşturucu, 4 cep telefonu ve bir tripod ele geçirilmiştir. Ve O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan, Y.K. isimli şahsınsa 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiş. Yani böyle kimi yerlerde Meksika, Brezilya gibi Latin Amerika ülkelerinde daha sık rastladığımız durumların benzeri, insanın ister istemez aklına benzeri olduğu düşüncesi de gelmiyor değil, değil mi? Evet, Yükselen bir şiddet dalgası yani. Ayrıca Amerika Birleşik şiddet dalgası demişken Amerika Birleşik Devletleri'nde ardı arkası kesilmeyen şeyi de söylemeyi unuttuk yani. Amerika Birleşik Devletleri'nde müthiş bir okul saldırısı oldu gene. Georgia eyaletinde bir lisede silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin hatta ondan sonra da sayının büyüdüğü 30'u aştı yaralıların belirtiliyor başka haberlerde. Saldırının gerçekleştiği okulda öğrenci olan 14 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alınmış. Barrow County'de Appalachee Lisesi'nde yerlilerin bulunduğu bir bölge adına bakılacak olursa Bu saldırıda iki öğrenci ve iki öğretmenin öldüğünü açıklamış. Çok dehşet verici bir haber. Aynı lisede öğrenci olan 14 yaşındaki Colt Gray gözaltına alınmış ve yetişkin hukukuna göre yargılanacakmış. Bu ne demek bilmiyorum. Suçun işleyişine göre yetişkin olup olmadığına mı karar veriliyor bilmiyorum. Teslim olduğu yere yattı. Polisler de onu gözaltına aldı diyorlar. Bölge şerifi böyle bir açıklama yapmış. Okul hızla kapatılmış. Öğrenciler de ailelerine teslim edilmeden önce yakındaki bir futbol stadyumuna götürülmüş ama sayısız miktar günde ortalama 4 kişinin yaralandığı vakalardan, toplu şeylerden her gün en az 4 tane böyle vaka olduğu da belirtiliyordu. Saldırı oldu. Çok ağır bir durumda devam ediyor orada da. Evet. Bu bir Bir de saat. isterseniz Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşti. Bundan bahsedelim. Evet. Çünkü bu ziyaretin önemi daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği sözler. Mısır Cumhurbaşkanı, diktatör aslında Abdülfettah El-Sisi dün Türkiye'ye geldi. 11 yıl önce yani tam 2013 yılında Türkiye'de gezi eylemleri yaşanırken bir darbeyle iktidar el koymuş ve yüzlerce kişiyi de üzerine ateş açarak öldürmüş birisiydi. O dönem Mısır devriminin ardından seçimleri Müslüman kardeşler kazanmıştı ve ülkenin başbakanı da Mursi'ydi. Müslüman kardeşlerin o dönemki lideri ve işte AKP ile hem ideolojik yakınlık deniyordu hem de yakın ilişkileri vardı. Fakat Mursi yönetimine karşı Mısır'da tarihin gördüğü en büyük eylemler oldu. Çünkü devrimin taleplerini karşılamıyordu El-Sisi. Bunun yerine daha çok neoliberal bir Mısır yeniden inşa etmeye koyulmuştu. Buna karşı milyonlarca kişi tekrar sokağa çıktı. Fakat El-Sisi, General El-Sisi yönetime el koydu ve bütün bu eylemleri bitirdi. Mısır'ı tekrar olağanüstü hal rejimine geri çevirdi ve 11 yıldır olağanüstü halle yönetiliyor Yönetiyor. Mısır. Tarihinde en büyük diktatörlüklerinden birini kurdu ve sürdürüyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da o dönem tabii Cumhurbaşkanı değildi. Rabia işaretini yapıyordu. Gezi için sokağa çıkanlara da darbeci diyordu. Benzer bir şekilde Mursi gibi AKP'nin de devrilmek istendiğini söyleyip Rabia işareti yapıyordu. Çünkü Rabia Meydanı'nda bu sefer diktatör Sisi'ye karşı sokağa çıkanlara ateş açılmıştı. Çok kanlı bir şekilde bastırmıştı Sisi gösterileri. Bu sebeple Rabia işareti yapıyordu ve kanlı bir diktatör onunla asla görüşmem diyordu. En sonunda 11 yıl aradan sonra Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geldi. 17 kadar farklı alanda anlaşma imzalanmış. Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından uçağından inerken karşılandı. Resmi tören yapıldı kendisi için. Bu hızlıca 17 anlaşmaya baktım. Tabii ki sürpriz değil. İçerisinde fosil yakıt, enerji ve nükleer işbirliği gibi konular da var. Mısır'la birlikte Türkiye Akdeniz'de daha fazla petrol ve doğalgaz arayacakmış. Bunun dışında çeşitli ekonomik ve teknolojik işbirlikleri de yapılmış. Bunu müjde olarak da veriyorlar, değil mi? Evet, Evet. yani öte yandan da işte Konya'da çiftçiler yine sokakta. Bir de şeyle bitirelim bu ilk saatimizi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezuniyet töreninde konuşan okul birincisi Ali Yıldız'ın sözleri eğer epey gündem konusu olmuş. Gazete Duvar'daki yazıya bakacak olursak ODTÜ yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2023-24 akademik yılı diploma töreni Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirilmiş ODTÜ'nün. Mezunlarla tribünlerdeki veliler geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berşan Kök yerine atadığı Ahmet Yozgatlıgil'i protesto etmiş. Ve Yozgatlıgil'in konuşması ıslıklarla kesilmiş. Öğrenciler rektöre sırtını dönmüş. Önemli bir neden şimdiye kadar bunun engellendiği de konuşuluyordu zaten. Şimdi daha iyi anlaşılıyor. Bu toplantıların burada Devrim Stadyumu'nda yapılmaması niye yapılıyor diye düşünüyordu. Yapılmadı yani. Rektörden sonra kim çıkmış kürsüye? Okul birincisi Ali Yıldız. Onun konuşması da bayağı ilginç şeyler içeriyor. Sosyal medyada da gündem olmuş. Şöyle ifadeler kullanmış. Bilimden bahsediyor konuşmasında. Kavaklıkta yüzlerce ağacı alelacele kesmek değildir. Bilim fikrinin uyuşmadığı öğretim görevlilerini görevlerinden etmek değildir. Bilim, ODTÜ onur yürüyüşünde anayasamızın bize verdiği barışçıl gösteri yürüyüş haklarını kullanan öğrencilerin üzerine polis göndermek değildir. Bilim, öğrencilerin derslerden nefes almaya fırsat bulduğu tek etkinlik olan bahar şenliklerini sorunları çözmek yerine sorunları bahane ederek iptal etmek değildir. Bilim, karşılaştığı ilk kriz anında öğrencilerle olan bütün diyalogu bitirmek, sonra da hakkını arayan öğrencileri soruşturmalarla korkutmaya çalışmak değildir, demiş. Konuşmasını sosyal medyada çok yayıldı gerçekten, Ali Yıldız'ın, okul birincisinin bu konuşması. Burada çok şey öğrendim diyordu ODTÜ'de. Bilimin ne olduğunu ve ne olmadığını da burada Bu öğrendim diye şekilde konuşuyor. öğrendim diyor. Evet. Çok çarpıcı gerçekleri telaffuz etmiş doğrusu. Evet, bu şekilde de birinci saatimizi dolduruyoruz. Şimdi Seyfettin Gürsel'le ikinci çeyrek büyüme rakamları üzerinden ekonomik gidişatı konuşmak üzere ara verelim. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Seyfettin, merhabalar. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün tam da bu ikinci çeyrek büyümesinin de açıklandığı bir sırada ekonomik gidişatı konuşmanın zamanıdır bir kez daha diye düşünmüştük dün seninle konuştuğumuzda. Bir durgunluk göze çarpıyor herhalde. Bunun kim bedeli ne olacak, kim ödeyecek, kim ödemeyecek? Mehmet Şimşek'in, Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in kararları ve durumu ne olacak? İstersen bunların üzerinde bir genel konuşma yapalım, değerlendirme. Aynen, evet. Bir kere şunu söyleyeyim, beklenen oluyor. Yani bu enflasyonu aşağı çekmek için Mehmet Şimşek'in uyguladığı program zaten böyle sonuçlar verecekti. Nasıl bir sonuç verecekti? Ekonomide durgunluk giderek ağırlaşacaktı. İkinci çeyreğin büyüme rakamları da bunu teyit etti. Ne olmuş? Bir iki rakam vereyim. Birinci çeyrekten ikinci çeyreğe gayri safi yurt içi hasıla artışı reel olarak tabii %0,1 TÜİK'in tahmini. Birinci çeyrekte %1,4'tü yani. İşte yılın 2023'ün son çeyreğinden birinci çeyreği ekonomi iyi kötü %1,4 büyümüştü. Bu normal bir büyüme. Ama çok açıkça %0,1 sıra 0 değil, Türkiye ekonomisinin durduğunu gösteriyor genelde. Tabii yıllıkta ne olmuş onu daha iyi takip edebiliyor vatandaş. Yıllık büyüme rakamı %2,5. Yani bir yıl öncesine göre ikinci çeyrek dediğimiz Nisan, Mayıs, Haziran, onu da hatırlatalım. %2,5 büyüme. Bu tabii çok düşük bir büyüme Türkiye açısından. Örneğin bir önceki çeyrekte yıllık büyüme ilk birinci çeyrekte %5,3'tü ki bu aşağı yukarı normal potansiyel büyümesine uygun Türkiye'nin. %2,5 büyümede en önemli dikkat çekici nokta sanayinin %1,8 küçülmüş olması. Diğer sektörlerde nispeten artışlar olmuş. Özellikle tüketim %1,6 artmış ki önceden çok daha hızlı artıyordu. Bir de tabii net ihracattan büyümeye bir katkı var. Neden var? Aslında ihracat durmuş fakat içeride iç talep baskılandığı için, gelirlerde de aşınma olduğu için %5,6 şeyde ithalatta ciddi 5,7 gibi bir düşüş var. Uzun lafın kısası, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte durmuş vaziyette. Şimdi tabii bu neden önemli? Bir kere şeye geçeceğim. Yani acaba Beştepe Cumhurbaşkanlığı bunu ne kadar bekliyor, ne kadar süre dayanabilir, bunu konuşacağız esas. Bence önemli nokta bu. Ama tabii önemli şu da, bu devam edecek gibi duruyor. Mehmet Şimşek'in enflasyonla mücadele programı devam ettiği sürece. Çünkü hala enflasyon çok yüksek. %5, %52 en son Ağustos ayı enflasyon malum belli oldu. 3 Eylül'de açıklandı. Yıllık enflasyon %52'ye geriledi. Bununla övünüyor. Yani daha doğrusu bu öne çıkartılıyor iktidar tarafından, ekonomi yönetimi tarafından. Ama bu da beklenen bir şeydi. Bundan da çok söz ettik. Neden bekleniyordu? Çünkü geçen yıl Ağustos ayında %9 küsur bir enflasyon vardı. Ama bu sefer %2,5. Bu tabii çok yüksek bir enflasyon hala aylık olarak. Yani enflasyon direniyor. Dolayısıyla bunu Merkez Bankası'nın ilan ettiği gibi, dolayısıyla Beştepe'ye de anlatıldığı gibi, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinden yola çıkarsak, bunun bu yılın sonunda %39, hadi %40'a düşürülmesi lazım 52'den. Bunun için 2,5 aylık büyüme oldukça yüksek. Evet, önümüzdeki aylarda, çünkü geçen yıl gene %3'lerde, %4'lerde aylık enflasyon olmuştu. %40'ın inmesi bile gerileyebilir yıllık olarak enflasyon. Ama esas hedef 2025-2026 %10'a düşürmek. Şimdi bu demektir ki bu dirençli enflasyon karşısında mevcut sıkılaştırma politikaları, yani hem faizi indiremez Merkez Bankası, yüksek tutacak mecburen, hatta belki daha da yükseltmesi gerekebilir. Artı mali disiplin şart, kamu harcamalarının düşürülmesi şart. Orada da bir frene basılmış ama yeterli olmadığı çok açıkça gözüküyor. Üç, tabii gelirler üstünde de baskı yaratmak. Özellikle neyi nasıl yaratacak? Bunu ücret ve vergileri arttırmaya çalışması lazım. Bunu tabana yayarak vergi yükümlülüğünü, yani ödemeyen, vergi ödemeyenlerin üstüne gitmeye çalışıyor. Ama bu tamam, bu iyi bir şey de orada da sınırları var, belli oluyor siyasi olarak. Ondan sonra ne yaptı? Yapa yapa işte Temmuz'da asgari ücrete artış yapılmadı. Bu ister istemez tabii ücretleri düşürüyor. Nitekim şeyde de payı azalmış ikinci çeyrekte. Ücretlerin payı rakamı da söyleyeyim. O da beklenen bir sonuç bu politikalar dolayısıyla. %41,7'den birinci çeyrekte, ikinci çeyrekte %40,8'e düşmüş. Şimdi demek ki bir taraftan bu politikalar daha en az 1,5 yıl sürdürülecek. Ekonomide durgunluk dedik ikinci çeyrekte, üçüncü çeyrekte daralma bile olabilir. Yani yıllık büyüme bile giderek %2,5'un da altına, %2'nin altına düşme ihtimali var. Bunlar tabii istihdam neden yeterli değil dedim. Çünkü bu büyümeyle arzu edildiği kadar, yani iş gücü artışını karşılayacak kadar iş yaratamazsınız. İstihdam ister istemez son derece yavaşlayacak, hatta belki az olacak. Nitekim sanayide -1,8 daralmadan söz ettim yıllık olarak ikinci çeyrekte. Baktığımız zaman sanayi istihdamına 74 bin kayıp var net olarak istihdamda geçen yıla kıyasla. Yani -6,684,000'e düşmüş. Yani uzun lafın kısası %1,2 azalmış istihdam sanayide. Tabii ki gayri safi hasılası azalırsa, sanayi daralırsa istihdamda da olacağı bu. Nitekim işsizlikte de bunun ilk sinyallerini gördük. Çünkü ikinci çeyrek işsizlik istihdam rakamları da açıklandı bir süre önce. Bunlar daha güvenilir aylığa kıyasla. Orada görülen şu, son 3 çeyrektir işsizlik oranı %8,8'e düşmüştü. 2022'deki ve yüksek büyüme %10 üstünde bir şeyin pandemi döneminin telafisiydi adeta. 2023'te de %5'in üstünde büyüme vardı. Bunlar tabii ciddi istihdam da yarattı. Ve sonuçta %8,8'e düşmüş işsizlik oranı. Ama son 3 çeyrektir %8,8. İkinci çeyrekte de böyle. İstihdam artışına bakıyoruz. Birinci çeyrekten üçüncü çeyreğe %0,6 sadece. Bu iş gücünü de olumsuz etkilemiş. Özellikle kadınların istihdam oranı düşüyor. İş gücü de sadece %0,6 arttığı için işsizlik oranı 8,8'de adeta bir taban yaptı. Şimdi bundan sonra istihdama gecikmeli yansıyacağı için bu ekonomide büyümede ki sıfır noktası önümüzdeki üçüncü çeyrekte büyük bir ihtimalle onu göreceğiz tabii. Açıklandığı zaman yeniden bu programda konuşuruz. Ama benim beklentim şahsen işsizlik bundan sonra artmaya başlayacak. Tabii şeye bağlı, ne kadar hızlı artar ve ne kadar ekonomi durgunlaşırsa, hatta daralırsa tabii o kadar hızlı artar. Şimdi dolayısıyla mesele dönüyor dolaşıyor, şuraya geliyor. Buna Beştepe Cumhurbaşkanı ne kadar süre tahammül eder? Dikkat ederseniz artık pek ekonomiden konuşmuyor. Büyük bir ihtimalle tabii ki bir takım dilemmalar, bir takım değil yani çok açık bir ikilemle karşı karşıya olduğunu biliyor. Ha, bu onun için sürpriz mi sanmıyorum. Çünkü Mehmet Şimşek bu görevi kabul etmek için programının da ana hatlarıyla, yani bir kere o tamamen Merkez Bankası'nın baskıyla faizleri indirme gibi saçma bir para politikası, ki o büyük ölçüde biliyorsunuz dövizi tetikledi, sonra da enflasyon %80'lere kadar çıktı. Bunu uygulamayacağını, tam aksine işte normal standart politikalara dönüş yapacağını, enflasyonu indirilmek isteniyorsa bunun 3 ayağının da aynı anda uygulanması gerektiğini, yani hem para politikası sıkılaştırılacak, faizler arttırılacak, hem de enflasyonun üstünde, nitekim aşağı yukarı şu anda durum öyle. İki, mutlaka bütçe açığı düşürülecek. Bunun için hem vergileri arttırmak istedi, kısmen yaptı. Hem kamuda büyük bir tasarruf hamlesi iddiasıyla yola çıktı. Orada başarılı olamadığı da anlaşılıyor. Üçüncüsü de gelir politikası dedi. O da neydi? İşte biraz önce söyledim. Mümkün olduğu kadar ücretleri reel olarak düşük tutmak. Sonra onun da ellerindeki tek enstrüman asgari ücretti. Malum Temmuz'da pas geçtiler. Şimdi bu politikaların giderek ağırlaşarak devam etmesi bir zaruret gibi gözüküyor. Eğer bu enflasyonu hakikaten Cumhurbaşkanı'na da anlatıldığı gibi, eğer böyle yaparsak %10'a 2026'da %10 civarına düşüreceğiz iddiası. Şimdi neden 2026'ya kadar bunun düşürülmesi lazım? İçeriden bilgiye sahip değilim yani. Nasıl bir pazarlık yapıldı, nasıl ne konuştu, sadece tahminen söylüyorum. Çıkarsamayla bu yorumu yapıyorum. Büyük bir ihtimalle Mehmet Şimşek dedi ki bunu %10'a düşürmek için bir bedel ödeyeceğiz. Hiç kuşkusuz buna tahammül etmeniz lazım. Ama ondan sonra seçimler 2028, %10'a düşmüş bir enflasyonda artık tekrar gaza basabiliriz seçim öncesi. Tabii seçimlerin de 2028'de yapılacağı şüpheli, 2020'de yapılma ihtimali daha yüksek. Nedeni malum, bu anayasa değişmedikçe, böyle kaldıkça, gerçi anayasayı da taktıkları yok ama herhalde bu kadarını göze alamazlar. Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olamıyor. Erken seçim olması lazım. Erken seçim de yani bir yıl önceye en azından alınması lazım. Öyle olunca da 2027'nin zaten değil mi? Mayıs ayına mı geliyoruz? Haziran ayına geliyoruz her neyse. Demek ki 2026'da çok uç şey bir, çok yakın bir tarih şeye, seçimlere, 2027 diye düşünürsün. Şimdi dolayısıyla dilema burada. Buna ne kadar tahammül edebilir? Şimdi AKP içinde de gene bir takım basına yansıyan bazı işte haberler, rivayetler adına ne koyarsanız, bu rahatsızlık Mehmet Şimşek'in bu politikalarının sonucunda büyümenin düşmesi, bundan sonra büyük bir ihtimalle şey de artacak, işsizlik de artacak, yoksullaşma artacak. Bunlar tabii ki Cumhuriyet Partisi'ni çok rahatsız ediyor. Özellikle de oylarında çok ciddi bir düşüş olduğunu anketler söylüyor. Şimdi bu siyasi ekonomi açısından, siyaset açısından Beştepe'yi herhalde çok ciddi biçimde bu gidişat endişelendiriyor. Yani peki Zeyfettin, ben de bir konuda bu. Evet, bu noktada bir araya gireyim izninle, bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu genel temel varsayımlardan bir tanesi, bu duruma ne kadar tahammül edebilir Beştepe diyorsun, Cumhurbaşkanı. Aynen. Bunun gitmesine. Peki tahammül etmemesi durumunda neler olması beklenebilir? Bir de onu, o tarafını da, evet, birazcık konuşmak Ömer, iyi olmaz mı? Bu soruyu çok, tabii ki akla bu soru geliyor. Bunu sormakla çok doğru bir iş yaptım. Hepimiz bunu soruyoruz. İyi kardeşim, tahammül etmeyebilirsin ya da bu seni endişelendiriyor olabilir. Alternatifi ne bu? Evet, o önemli. Bunun tek bildiği alternatif şeye dönmek. İktidarı bırakmayacağına göre kolay kolay. Yani normal bir şeyde yaşıyor olsaydık, rejimde, işte demokraside anlatabilirdi iktidar. Erken seçim yapar, ne yapayım ben, başaramadım. Erken seçim yapayım, eğer halk beni istemiyorsa kenara çekileyim. Çünkü bunu demesi, hatta düşünmesi bile kabus Beştepe'nin. Dolayısıyla iktidar da ısrar etti. İktidarda ısrar ettiği zaman bu politikanın da gidişatından, sonuçlarından dolayısıyla hiç memnun değilsin, bana bir dahaki seçimi kaybettirecek diye düşünmeye başladığı anda başka bir alternatif bulması lazım. Tek yapabileceği ya da bildiği tek şey eskiye dönmek. Geçenlerde bir haber okudum, yani tabii ne anlam vermeyi bilmiyorum. Nebati ile 2 saat görüşmüş, öyle basına yansıdı. Yani acaba ne görüştü bilmiyorum. Yani alternatif dediğim, aklımdaki ya da düşünebileceği tek alternatif eski politikaya dönmek. Faizleri atmak, Merkez Bankası bugünkü yönetimini değiştirmek, faizleri yeniden düşürmek. İyi de bunu bir kere yaşadı. Bunun sonunda dövizin patladığı, enflasyonun iyice azdığını yaşayarak gördü. Bunu dolayısıyla göze alamaması lazım normalde. Evet, Nebati dediğin, beni endişelendiren o. Buraya Nurettin Nebati değil mi? Açık ekonomiye de son vermen lazım. Evet. Yani ekonomik rejimi değiştirmen lazım. Artı siyasette daha da, bunu yaptığım zaman da siyasette daha da yoğun bir otoriterleşme, yani dilim varmıyor ama yani şeyde bir açık diktatörlüğe doğru gidişi başlatıyor. Bunu da göze alabilir mi? Valla bilmiyorum. Bu beni aşıyor. Seyfettin, bir de şeyi sorayım. Nurettin Nebati'nin dönemi, yani eski Türkiye'nin daha önceki Hazine ve Maliye Bakanı, açıklanması ve anlaması bile, kavraması bile son derece zor olan birçok cümle ve açıklama kullandı. Ve nasıl bir politika, maliye politikası gütmek istediğini ve isteyeceğini hiçbir şekilde anlayamamıştı pek çok kişi. Ben de anlayanlardan bazı insanlara sordum. Ama zaten Nebati'yi anlamak zor tabii. Evet. Yani nasıl bir gelecek tasavvur ediyoruz bütün bu değerlendirmelerden sonra? Durgunluk devam edecek mi? Daralma devam edecek mi? Ve enflasyon ne Yani olacak? şimdi Ana daralmanın bu sorular bunlar. politikalar, yani Mehmet Şimşek Maliye Bakanı olduğu sürece onun programı uygulanacak demektir. Ve onun programı da belli. Hatta yeterince uygulanamıyor bile, yeterince sert bir şekilde, gerektiği şekilde de tam uygulanamıyor. Özellikle maliye politikası ayağında. E o zaman ne yapacaksınız? Bunun tabii çaresi şuydu belki. Hani böyle bir program belki kaçınılmaz ama büyümeyi nispeten makul bir düzeyde, hani %5,5 büyüyemezsin artık ama %4-4,5 büyüyebilirsin. Nasıl büyürsün? İçeride talebi tamam baskılamışsın ama hiç olmazsa istihdamı ayakta tutmak için ihracatın artması gerekir. İhracat da artmıyor. Bunun için de zaten bir de şöyle bir şey oldu. Yani onun ayrı bir tartışma konusu ama Türk lirası da değer kazandı. Ona da çok fazla değer kazansın istemiyor çünkü ihracat iyice tökezlenecek. Ama bu değer kazanımı da şu enflasyonu düşürmede önemli bir araç. Bu da kullanıldı nispeten. Bir yıl, 1,5 yıl öncesine göre şu anda Türk lirası yani dövize kıyasla daha değerli durumda. Ama hala aylık enflasyon işte son şey %2,5. Ya bunu %2 civarına düşürse önümüzdeki aylarda bu bile %40'a indirmiyor ay sonunda. Yani ben baktım buna %42-43'e inebilir belki. Bunu da %2 civarında tutabilirse enflasyonu. Şey E şimdi Seyfettin Bey, burada da enflasyonun ayrıntılarını bilmiyorum ne kadar zamanımız var. Şey dehşet mesela konut enflasyonu, konut harcama enflasyonu yani bunun içinde kira var, ısınma var, ondan sonra doğal gaz bilmem ne, elektrik bunlara da ister istemez bütçede açığı kapatmak için ciddi zamlar da yapıldı. Yapılmaya devam edecek ister istemez. Şimdi %9 Ağustos ayında kamu diyorum konut özür dilerim. Konut kaleminde enflasyon aylıktan söz ediyorum. %9. Neden? Çünkü çok baskılandı. Bu tutamıyorlar. Daha önce enflasyon düşük tutabilmek için suni bir şekilde hem kiralara baskı yaptılar. Yani mevcut kiralara daha doğrusu. Biliyorsunuz sınırlama getirildi. Şimdi o sınırlama da kalktı. Ondan sonra elektriğe, doğalgaza yüksek zamlar geldi. Şimdi bu durumda o kadar katılaşmış durumda ki enflasyon çok zor olacak işleri. Sen yıl sonunda hadi %42-43'ü yıllık enflasyonu indirdin. Sonra önünde 1,5 yıl var. Nasıl düşüreceksin %10'u? Çok zor bir iş. Dolayısıyla yani hakikaten şeyin Beştepe'nin Cumhurbaşkanlığının çok yoğun bir şekilde ikileme yaşayacağı, daha doğrusu bir çaresizliği yaşayacağı aslında söylenebilir. Çünkü biraz önce söyledim hani ortada bir B planı olsa nispeten mantıklı kabul edilebilir. Diyeceksin ki ha tamam bundan vazgeçti. Belki enflasyonla mücadeleyi erteleyecek. Buna tahammülü yok ki Türkiye'nin. Zaten bu enflasyon canını okudu düşük gelirlilerin. Yani doğrusu açıkçası kestirmek çok zor. Bir ekonomik gidişatta dediğim gibi Mehmet Şimşek başta olduğu sürece aşağı yukarı ne olacağını öngörebiliyoruz. Bu zaten işte ikinci çeyrek teyit etti bunu. Daralma olmaz da düşük büyüme olur. Fark etmez. İşsizlik yükselecek. Bu açık. Gelirler artmayacak. Belki gelir eşitsizliği, belki değil. Büyük bir ihtimalle gelir eşitsizliği daha da bozulacak. Yoksulluk artacak. Şimdi buna ne kadar işte Beştepe tahammül edebilir? Ne kadar süreyle daha doğrusu diye tahammül edilebilir? Sen bir Soru şey söylüyordun Özdeş. Seyfettin Bey şey dedi de Türk lirası son bir buçuk yılda dövizlere göre Değeri arttı dedi. Doğru mu duydum Doğru. diye Evet. öyle mi? Çünkü euro'nun doların sürekli bir artışı vardı da ama Hayır, önceki tabii yıllarda nominal biraz düştü mü? olarak onlar da arttı. Şimdi bir yıl önce, 1,5 yıl önce ne kadardı hatırlamıyorum. 30, 29, 30 liraydı herhalde dolar. Tabii ki arttı ama enflasyon dövizdeki artışın oldukça üzerinde. Ha, anladım. O anlamıyla artmış oldu Ha, Türk tabii ki lirasının değeri reel diyor. olarak Tamam. dolayısıyla Türk lirası değerleniyor. Şimdi bu da zaten şeyleri, ihracatçıları çok rahatsız etmeye başladı bu durum. Nitekim bakıyorsunuz işte ikinci çeyrekte ihracat durmuş. İthalat düşüyor. E tamam, bu düşer tabii. İçeride yabancı mal olacak hali kalmamış insanların. Tabii ki düşer. Bir de yatırım malları. Ara girdi şimdi. Sanayi %1,8 küçüldüyse bu ne demektir? Daha az ithal girdi kullandı demektir. Yatırım %0,5. Bir yıl öncesine göre yatırımdaki artış, yatırım kalemindeki artış ikinci çeyrekte %0,5. Yani neredeyse hiç artmamış. Bu ne demek? Daha az ekipman, makine, bilmem ne dışarıdan getirdin demektir. Onun için ithalat azalıyor ve cari açık da ona göre azalıyor. Tamam. Bu zaten istenen bir şey. Bu programın bir parçası, beklediği bir sonuç. Ama bu içerideki yangını söndürmeye ve enflasyonu hızla aşağı çekmek için yeterli olmaktan çok uzak. Ve sınırları var. Dediğim gibi evet, Türk lirasını daha da değerlendirici politikalar izleyebilirsin. Güzel. Dışarıdan daha çok döviz çekmek için arttır şeyi, sıcak para girişini. Faiz, Türk lirası faizleri daha da yüksek. Daha da boğa ekonomiyi. Bol döviz de gelsin. Onunla Türk lirasını daha da değerlendir. O zaman maliyet kanalından enflasyonu daha hızlı düşürebilirsin. Ama bu tabii bir çeşit kabus da yaratır içeride. Yani işsizlik büyük bir hızla artmaya başlar. İnsanlar yoksullaşmaya başlar. Bunu Mehmet Şimşek'in de planında bu yok. Yani belli ki böyle yapacağız dememiş. Diyemez zaten. Daha makul bir enflasyonu işte 3 yıl içinde, eğer 2023 Haziran'ından itibaren düşünürsek, bu planın başlangıcı ve Mehmet Şimşek'in ekonomi dümenine geçmesi 3 yıl 2026. Bu makul bir siyasi anlamda da enflasyonla mücadele programı. Çünkü bu arada anayasayı da değiştiririz falan diye de umuyordu herhalde, bilmiyorum, Beştepe. 2028'de dolayısıyla seçimi yaparız. Ben tekrar aday olurum. 2 yıl var önünde. 2 yıl tamam, yeniden gaza basarsın. Bakın işte enflasyon düşürdük. Artık bundan sonra şahlanacağız diye işte bildiğimiz söylemleri anlatırsın. Tabii gazı verince büyüme de artar, istihdam artar, işsizlik düşmeye başlar. Para da nispeten bol olacağı için 2017'de yaptığı gibi, 2022-23'te yaptığı gibi kamuda bol para dağıtmaya başlar. İşte bu bir kendi içinde tutarlılığı olan bir siyasi program, ekonomik siyasi programdı. Şimdiki 2026'da bu enflasyonu %10'lu düşürmenin neredeyse imkansız olduğu. Hadi düşürdün %15, %20 ki bu hala fiyatlar artıyor demektir. Ama bunun karşılığında ortaya çıkacak tablo hem işsizlik bakımından hem yoksulluk bakımından şeyi kazandırmaya, hele seçimler 2027'de yapılmak zorundaysa bu tutarlı olmaktan çıkıyor o zaman siyasete. Evet, Bence son kısa seçimden derece buldum. vahim bir durum. Yapıyorum. Süreyi de doldurduk Seyfettin. Bunları tabii etraflıca konuşmaya fırsat bulacağız, Tabii ki devam yani edeceğiz. bakalım üçüncü çeyrekte ne olacak? Yani 3 ay sonra tekrar konuşuruz ama Konuş. yani işsizlikteki gelişmeleri ayrıca da olsa 1 ay sonra bence tekrar gündeme getirelim. Bakalım nasıl bir gidişat var. Tabii bu arada siyaset sahnesinde neler olacak onu da Evet, yakından takip etmek lazım. Muhalefet ile şimdilik başladı bastırmaya. 2025'te, bilemedim, 2026 baharında erken seçim istiyor. Yani normalde katiyen bunu AKP'nin kabul etmemesi lazım. Ama neyse, bilmiyorum neler olacak. Peki, konuşuruz. Çok teşekkür ederiz Seyfettin. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa'nın ne konuştuğunu konuşalım bakalım. Avrupa'nın ne konuştuğuna İsrail'den başlayalım. İsrail Avrupa gündemini de meşgul ediyor. Eurotopics bültenlerinden derliyorum ben de önemli haber ve yorumları. İsrail'de bu pazar günü belki de 7 Ekim'den bu yana yapılan en büyük protesto gösterileri gerçekleşti. Hamas'ın elinde tuttuğu 6 rehineyi öldürmesinin ve bu rehinelerin ölü olarak İsrail'e getirilmesinin ardından gerçekleşti. Halk bu rehinelerin hani canlı olarak getirilememesinden, kurtarılamamasından dolayı hükümete kızgın ve temelde protestoların sebebi bu. Yani bir yandan işte bu protestolarda yüz binlerce kişi sokağa çıkıyor ve dediğim gibi 7 Ekim'den bu yana en büyük protestolar muhtemelen deniyor. Ve bunun işte savaşçı Netanyahu hükümeti üzerinde bir baskı oluşturabilir mi? Hani barışı getirebilir mi? Bu savaşın hani bir yıldır süren ve nerede biteceği belli olmayan savaşın sonunu getirmeye bir katkısı olabilir mi? Gibi sorular var. Böyle yorumlar da var. Bu tip şeyler de söyleniyor. Siz de konuştunuz dün Cengiz Aktar'la. Buna dair ben de yani bu... Bütün bu bir yıllık savaş İsrail toplumunu ne hale getirdi? Bir yılın ardından artık insanlar daha çok barış mı istiyor? Filistinlilerle bir arada yaşamaya dönük sesler güçleniyor mu? Buna dair bir yorum vardı. Bunu anlamak önemli. O yüzden bu yorumu aktarmak istiyorum size. İsviçre'den Le Temps gazetesinden bir yorum. Yorumcu şöyle demiş. Bu korkunç savaşın sonu nihayet yaklaşıyor mu? Protestolardan gelen görkemli görüntülere rağmen durum ne yazık ki hiç de öyle değil. Bazılarının evet rehinelerin serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmayı Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılmasına yeğlediği doğru. Ancak savaşın sürmesinden yana olan sesler hala hayli yüksek. Bu her şeyden önce Hamas lideri Yahya Sinwar'ın tutsaklarla oynadığı kirli oyunun bir sonucu. 7 Ekim korkunç saldırılarıyla zaten derinden sarsılmış olan İsrail kamuoyu süreç içinde daha da radikalleşti. Gazze'nin yerle bir edilmesi, Ve İsrail'in bölgeyi tamamen kontrolü altına alması artık yalnızca aşırı sağcıların hayali değil, daha geniş bir kesime yayılmış durumda diyor. Yani bu aslında hani bir yılın ardından İsrail toplumunun daha da radikalleştiğine dair bir yorum. Pek çok böyle değerlendirme de var. Yani pek iç açıcı değil. Durumun gerçekliğini göstermesi açısından bunu paylaşmak istedim. Evet, bu da son derece önemli. Biraz önce de aramızda da konuşuyorduk. Tamamen aynı yönde Middle East Eye şeyinden, internet sitesinden de, gazete diyelim ona, çıkan bir habere değiniyordu. Catherine Hearst imzalı, 4 Eylül'de yayınlanmış bir şey. Yani İngilizce yayın yapan bir İsrailli podcast şeyinden bahsediyordu bu haberde. Yayıncıları iki tane, Naor Menninger ve Eitan Weinstein diye, adları da böyle bir şey, iki hoş Yahudi çocuk, Yahudi oğlan diye, Two Nice Jewish Boys diye de bir ad koymuş. Adları şey programın adı bu. Programa, evet, böyle bir programa ad koymuşlar, Naor Menninger ve Eitan Weinstein, ve çok tutulan bir programmış meğerse. Bunun bir epizodunda 3 hafta önce Weinstein demiş ki, Eitan Weinstein, yani bana bir düğme verirsen Gazze'yi tümüyle silmek için, ve o düğmeye bastığın zaman ve her türlü Gazze'deki yaşayan her türlü canlı bir daha yarın yaşamayacak desen, ben bir saniye içinde o düğmeye basardım demiş ve aynı zamanda İsraillilerin de çoğunun aynı şeyi yapacağını söylemiş. Biraz önce Tuğba, senin de İsviçre gazetesinden naklettiğin gibi, Menninger ayrıca şeyi de eklemiş, yani bölgelerde dediği Filistinlileri, bölgeler dediği yerlerdeki Filistinlileri de silmeyi kastedince, o da Batı Şeria'da, yani Gazze'de de Batı Şeria'da da yaşayan her türlü canlıyı tümüyle silmekten bahsediyorlar. Bütünüyle İsrail'e çevirmekte olduğunu ve bunun da İsrail'de çoğunluk görüşü olduğunu söylüyorlar ki, daha önce de başka vesilelerle bunu da konuşmaktaydık. Hatta Ruanda radyosuna da göndermeler bile yapılabiliyor yani, Evet, soykırım. bu kendini iki iyi Yahudi çocuğu ismini veren kişilerin söyledikleri aklıma Carl Schmitt'in sözlerini geçirdi. Biliyorsunuz dost düşman hukuku diye bir teorisi vardır Carl Şimdi. Schmitt'in. Herkesi ya dosttur ya düşmandır. Bu Trump da böyle şey yapıyordu biliyorsunuz, başkanlığı döneminde de, şu anda da. Ya karşı taraftasın ya bunun arası yok. Dolayısıyla karşı tarafta olanlara her zaman için düşmanca, yok edilmesi gereken gruplar olarak bakıyorsunuz ki Carl Schmitt daha sonra Nazilere katılmıştı bu dünya görüşünün bir sonucu olarak. Evet. Evet, yani tüm bir de hani tüm canlılar, insanlar, hayvanlar, bitkiler, her şeyi yok etmek, işte Netanyahu'nun kabinesine işte aşırı sağcı, faşist falan deniyor. Tüm bu zihniyetin maalesef İsrail toplumuna yayılmış olduğunu görüyoruz. Yani savaş sürdükçe bu savaşa karşı, savaşın kötü yanlarına karşı olan, yani kötü yanları görülüp de barışa dair sesler yükselmiyor. Maalesef işte savaşı sürdürmekten daha fazla, daha kökten çözmek, daha yok etmeye yönelik sesler yükseliyor gibi görünüyor İsrail'de maalesef. Evet, ve tam da soykırım benzetmeleri, şimdi Radyo Ruanda'nın tam etkisi burada da görülüyor diye bir gazeteci X hesabından yazmış. Tutsilerin 1994 Ruanda soykırımında nasıl katledildiğini, CBS gazetecilerinden Evan Dyer de son derece önemli bir klip paylaşmış X hesabından. Ve Menninger, bu iki iyi İsrailli çocuk, Yahudi çocuk programını yapan podcastçilerden Nahor Menninger'in çok tabii ilginç bir bağlantısına dikkat etmiş. Son 20 yılda 4 kampanyasında Netanyahu'nun rol aldığını ortaya koymuş. Yani Netanyahu'nun adamıymış zaten. Evet. Peki tüm bunlar karşısında hani uluslararası toplum ne yapıyor, diğer devletler ne yapıyor diye baktığımızda biraz böyle umut veren bir gelişme gibi Britanya'nın İsrail'e silah ambargosu getirdiği haberini gördük. İşte 350 kalem silah gönderiyormuş Birleşik Krallık İsrail'e. Bunlardan 30'unun ihracatını yasaklamış. Sebebi de işte uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesine neden olabileceğine dair açık risk demiş. Ama bu, yani hani o kadar yani bir yandan hani tepki gördü. The Times gazetesi başyazısında deniyor ki işte İsrail'i asla İran ve Rusya gibi devletlerle aynı kefeye koyup böyle silah ambargolarına maruz bırakmamamız gerek diyor. Netanyahu'yu desteklemek tartışmalı ancak İsrail savunmasına verilecek destek sorgulanmamalı diyor. Bu bile çok tepki çekmiş vaziyette. Ama yani bir yandan hani bu çok mahcup bir şekilde açıklandı zaten. Hani sadece 30'unu yasaklıyoruz. Geçmişe dönük kesin bir kanıt yok insancıl hukukun ihlal edildiğine dair. Geleceğe yönelik bir değerlendirme yapıyoruz sadece diyerek açıkladılar. Ve bu 30 kalem içerisinde de F-35, hani en önemlisi o F-35 savaş uçaklarının parçalarına dair ambargo olmayacak. Bu hani global yapılan bir anlaşmaymış ve İngiltere bunu tek başına şey yapamıyormuş, bundan çıkamıyormuş. Dolayısıyla aslında etkisi çok sınırlı olan, pratikte çok sınırlı olabilecek bir hamle bu. Ne olabilir? Yani diğer ülkeler de buna katılırsa ve esas ABD bir şey yaparsa etkili olabilir. Peki bunun ihtimali nedir diye İtalya'dan La Stampa gazetesindeki yorumcu şöyle diyor. Belçika ve İspanya daha önce silah ambargosu kararı almıştı. Onların ardından Londra'nın aldığı bu karar tek başına bir önem teşkil etmiyor. Ancak İsrail'e silah ihraç eden asıl iki büyük Avrupa ülkesinin, Almanya ve İtalya'nın benzer adımlar atması Amerika üzerinde bir baskıyı artıracaktır. İşte bu noktada, sadece ve sadece bu noktada Washington'un benzer şekilde hareket etmesi durumunda Netanyahu gerçekten köşeye sıkışacaktır. Fakat bu ihtimal o kadar uzak ki neredeyse ulaşılmaz demiş. Dolayısıyla yani işte uluslar, yani diğer ülkelerden İsrail'in bu soykırımcı şeylerine, politikalarına, pratiklerine dair bir takım sesler var. Ama onlar da çok yetersiz, çok cılız. Evet, burada medyanın rolü konusunda da çok ciddi problem var. Bu son bir kez daha, bir saniye için dönecek olursam bu YouTube'cuların programlarına, kuvvetli eleştiriler de gelmiş işte bazı gazetecilerden. Bunlar nedir bu, özellikle soykırma, kışkırtma suçundan yargılanabilirler bu insanlar, bu dizi çocuklar deyince. Cevap da ver, yani YouTube'un cevap vermesi lazım buna demiş hatta bir gazeteci, Necat Abdi diye. Cevap olarak da podcastçiler bir parmak işareti koymuşlar, kırmızı düğmeye basan, o kadarla cevap vermişler. Yani durum bu. Evet, yani tüm bunların hani soykırıma teşvik sayılabilecek bir şeyin bile bu kadar sıradanlaşması, yani bu kadar normalleşmesi gerçekten, evet, ürkütücü. Buradan başka bir konuya geçiyorum. Avrupa Komisyonu'na, işte Avrupa Parlamento seçimleri Haziran ayında yapılmıştı. Avrupa Komisyon Başkanı olarak yani işte bu alınan kararları uygulayacak hani geminin kaptanı olarak Ursula von der Leyen de seçildi. Şimdi Avrupa Komisyonu'nun oluşturulmasına sıra geldi. Avrupa Komisyonu'nda 27 ülkeden 27 temsilci oluyor. Bunlardan bir tanesi işte Almanya'dan Ursula von der Leyen, o kesin. Bir de dış ilişkilerden sorumlu yüksek temsilci Estonya'dan Kaya Kallas, o da kesin. 25 ülke temsilcilerini gönderecek Avrupa Komisyonu'na ve komisyon bu şekilde oluşturulacak ve Avrupa'nın hani bir yürütme organı gibi hareket edecek. Bu 25 ülke temsilcilerini gönderirken sadece 4'ü kadın temsilci göndermiş, komiser olmak üzere. Şimdi Avrupa Komisyonu kadın erkek eşitliğini şey yapıyor, teşvik ediyor, bunun tesis edilmesi için uğraşıyor. Eşitlik komiseri var. Hani böyle bir şeyde komisyonda sadece 4 kadın olacak. Yani başkan ve Kaya Kallas'ı dışarıda bırakırsak, hani bu pek de hoş olmayan bir durum ve utanç verici bir durum. Ursula von der Leyen bunun üzerine ülkelere demiş ki, yani bizim burada bir cinsiyet eşitliği sağlamamız lazım. Siz bir erkek bir kadın aday gösterin. Hani ben onların içerisinden seçeyim ve böylece eşitliğin olduğu, kadın erkek eşitliğinin olduğu bir komisyon ön kuralım demiş. Bunun karşılığında ne yapmış ülkeler? Kulaklarının üzerlerine yatmışlar ve hiç doyamamazlıktan gelmişler. Sadece Bulgaristan bu isteğe şey göstermiş, yanıt vermiş ve o bir kadın bir erkek aday göstermiş. Diğerleri hiç şey yapmamış. Neyse, sonrasında von der Leyen'in görüşmeleri sonrasında 4 ülke gösterdikleri adayları erkekten kadına çevirmişler. Ve neticede hani 25 ülkenin 8'i kadın aday göstermiş oldu. Hani 8 kadın komiser olmuş olacak. Yine erkekler neredeyse kadınların 2 katı kadar. Ama yani 4 tane kadının olduğu böyle bir utanç tablosu en azından bu şekilde kısmen aşılmış oldu. Ama gerçekten yani hani dünyanın en ileri kadın erkek eşitliği konusunda kurumlarından birisi olan Avrupa Birliği'nde bile böyle bir tablonun ortaya çıkıyor olması, ülkelerin hani kadın aday gösterme konusunda bu kadar ayak diriyor olması gerçekten hani 2024 yılında yaşıyoruz. Bana şaşırtıcı geliyor. Bunu burada böylece not düşmek istedim. Avrupa Komisyonu'nun oluşumuyla ilgili önemli bir konu daha var. Şimdi von der Leyen 4 icracı yardımcı belirliyor. Bu icracı yardımcıları belirlerken hani bunlar önemli pozisyonlar. Avrupa Parlamentosu'nda oluşmuş siyasi kompozisyona göre de hareket etmesi gerekiyor. Ve biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağcıların da artık ciddi bir ağırlığı var. Bu icracı yardımcılarından bir tanesinin AfD temsilcisi olması bekleniyor. Almanya'daki aşırı sağcı parti. En son eyalet seçimlerinde Thüringen'de de birinci parti oldu ve Thüringen'i de yönetecek. Yani bu aşırı sağcıların AfD'nin genel olarak Avrupa genelinde böyle icra koltuklarına, yönetici koltuklarına, hani karar alıcı pozisyonlarına geçmeye başladıklarını görüyoruz yavaş yavaş. Bunu da bunun bir notu olarak burada belirtmek istedim. Evet, AfD meselesinin bir hayli ciddi sorunlar yaratacağı konusunda dün de etraflıca konuşma fırsatı bulduk. Biraz gerek Cengiz'le gerekse de Ahmet İnsel'le de. Yani bu gidişat onların büyük ölçüde Nazizmi yeri getirmelerine doğru bir yönseme olarak görülüyor doğrusu. Evet, Cengiz Aktar dün önemli bir noktayı söyledi. Ben de bunun altını çizmek istiyorum. Yani diğer aşırı sağcı partiler o aşırı sağ geçmişle onu çok sahiplenmiyorlar. İşte Meloni diyelim ki ya da Marine Le Pen kısmen. Ama AfD direkt yani o Nazi geçmişiyle yani Nazilerin mirasıyla arasına bir mesafe koymaksızın hani aşırı sağcı ideallerini çok açıkça ortaya koyarak tüm bu oyları alıyor ve tüm bu koltuklara oturuyor. O açıdan da durum ürkütücü yine. Evet evet çok kötüye doğru bir gidişat olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz yani. Evet. Ve bir de şimdi buradan İsveç'teki kiliselerde yapılan düğünlerle ilgili bir tartışma var. Onu aktarmak istiyorum. İsveç'te Lüteryen Kilisesi var ve bu kilisenin kurallarına göre geleneksel olarak kilisede evlenenler şöyle bir seremoni gerçekleşiyor. Kiliseye girişte gelin ve damat birlikte giriyorlar ve o konukların arasından bu koridordan birlikte yürüyorlar ve papaza doğru ilerliyorlar. Orada işte nikah kıyılıyor. Yani İsveç kilisesinin kuralları böyleymiş. Ama son 10-15 yıldır Hollywood işte filmlerinden falan etkilenilerek İngiltere ve Amerika kiliselerindeki bir gelenek. Gelinin damatla birlikte girmesi değil de babasının kolunda girmesi ve babanın yürüyüp o koridor boyunca daha sonra gelinin damadı teslim etmesi. Geleneği son 15 bu pratik son 10-15 yıldır İsveç kilisesinde uygulanır olmuş. Yani evlenenler böyle evleniyor, böyle tercih ediyorlar. Şimdi Sosyal Demokrat Parti üyesi bir rahip, bir din insanı, din kadını bunun yasaklanması için önerge vermiş kilise meclisine. Kilise meclisi bunu tartışacak. Yani sosyal demokratlar diyorlar ki bu patriarkal sistemin bir sembolizasyonu. İşte baba bakire kızını işte şimdiye kadar korudum ve şimdi de korunması için işte damada teslim ediyorum diyor. Hani biz İsveç olarak işte kadın erkek eşitliğinde şöyle ileri bir ülkeyiz pek çok açıdan. Hani böyle bir şey bir geriye gidiştir ve bu kabul edilemez diyor. Sosyal demokratlar böyle bir argümanla karşı çıkıyorlar bu uygulamaya. Diğer taraftan Hristiyan demokratlar da diyorlar ki hani onlar da daha özgürlükçü bir açıdan diyorlar ki insanlar özgürdür hani neyi nasıl uygulamak isterlerse uygularlar siz karışamazsınız diyorlar. İsveç'te de böyle bir düğün pratiği tartışılıyor. Gelin kiliseye damatla birlikte mi girsin yoksa babasının kolunda girsin ve babası onu damada mı teslim etsin? Bu ne kadar problemli bir mesele diye İsveç'te de bu tartışılıyor. Bundan daha ancak bir kuzey ülkesinde olabilecek bir tartışma herhalde günümüz koşullarında. Evet, evet, evet. Bir de şey de söyleyelim ama yani bir yandan bunu tartışıyorlar, bir yanda da İsveç'te evlilik oranları hani inanılmaz bir şekilde düşüyor. Yani evlenenlerin sayısı düşüyor, kilisede evlenenlerin sayısı düşüyor. Yani bir 10 yılda evlilik sayısı %20 oranında düşmüş. Çok önemli. Yani eskiden 5 kişi evlenirken şimdi 4 kişi evleniyor. Yani böyle bir ortamda bunları tartışıyorlar ama bence hani güzel, kafa açıcı, keyifli tartışmalar bence. Evet, çok. bu konuyu gündeme getiren kişi bir din insanı mı demiştin evet, Tuğba? Evet, evet, sosyal, evet. Kadın evet. Hem de değil mi? Sosyal Demokrat evet, Parti, evet, solcu evet, bir evet. Kadın din insanı yani. Evet, evet, evet ve yani partiler de bu tartışmanın içine girmiş durumda. Ve işte kilise meclisi toplanacak ve bu konuda bir karar verecek. Yalnız bir konuyu açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Benim kafamda ufak bir soru işareti kaldı. Sosyal Demokrat Parti'den mi? Yani bir Sosyal Demokrat adını taşıyan sağcı bir parti yok mu İsveç'te? Onlar İsveç Demokratları. İsveç Demokratları, evet. İsveç Demokratları, bu oradan değil yani. Yok, yok. İsveç Demokratları ile Sosyal Demokratlar ayrı. Neyse, rahatladım şimdi, evet, tamam. Ama yani bütün bu şeyleri, kelimeleri o kadar içlerini boşaltarak kullanıyorlar ki kim yani herkes kendine demokrat diyor ama faşistler de demokrat diyor. Kafaların karışması. Tabii, özgürlük. Çok... Özgürlük isminde kullanıyorlar. Hollanda'da biliyorsunuz aşırı sağ Özgürlük Partisi. Evet. Evet. Son olarak bir başka enteresan sembol meselesiyle ilgili bir konu aktarmak istiyorum. Macaristan'da Budapeşte'nin en önemli, kentin en önemli sembollerinden bir tanesi Gellért Tepesi'ndeki bir özgürlük anıtı. Bu özgürlük anıtı 1947 yılında dikilmiş, konmuş ve 1945'te Sovyetlerin Macaristan'ı Nazi Almanya'sından kurtarmasına, işte orada hayatını kaybedenleri anmaya yönelik bir heykel, tamamen işte ulusal tarihle ilgili bir anıt. Bunun altını şimdi hani bu şey yapılıyor, yeniden bir restore ediliyor falan. Bu yapılırken altına, kaidesine bir de haç yerleştirelim diyorlar. Şimdi Macaristan'da da bu haç yerleştirilsin mi, yerleştirilmesin mi tartışması var. Hani durumu birazcık daha anlamak açısından, hani İstanbul'da ulusal tarihin önemli bir sembolünü düşünün. Hani dinle hiçbir alakası yok. İşte savaşla, işte kurtulmayla, özgürlükle falan alakalı bir şey. Bunun altında bir işte dini sembol yerleştirme falan. Macaristan'da bunu tartışıyor. Bir kısım insan diyor ki, muhalefet edenler, hani tüm her şeyi dinle harmanlamak hiç olacak iş mi? Bu dine de hakaret etmek diyorlar ve karşı çıkıyorlar. Öte yandakiler de diyorlar ki, yok canım, haç dini bir simge değil. Simge olmanın ötesinde hepimizin paylaştığı kültürümüzün bir parçası. Siz bundan niye rahatsız oluyorsunuz ki diyorlar. Macaristan'da da böyle bir tartışma var. Bunu da aktarmış olayım. Diyecek bir şey bulamadım. Evet. Ben de bu şekilde kapatayım o halde. Eurotopics bültenlerinden bu hafta aktaracaklarım bu kadar. Gelecek hafta yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Tuğba. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, bu şekilde de bitirmek üzereyiz ama bitirmeden önce yapacağımız birkaç duyuru var. Onları da söyleyip öyle çıkalım Açık Gazete programından. Evet, hayvan hakları mücadelesi veren bir platform olan Yaşatacağız platformunun çağrısı var. Öncelikle bugün önemli bir gün. Anayasa Mahkemesi bilindiği üzere CHP'nin bu sokak hayvanları yasasının iptali için, ya da aktivistlerin deyimiyle katliam yasasının iptali için AYM'ye başvurusu vardı. Bugün görüşülecek, saat 14 ya da 15 gibi görüşülecekmiş Anayasa Mahkemesi'nde. Eş zamanlı basın açıklamaları çağrıları var. Hem Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde hayvan hakları mücadelesi verenler bir araya gelecekler. Hem de İstanbul'da Ankara'ya gidemeyenler için Çağlayan Adliyesi önünde saat 14'te yaşatacağız platformunun basın açıklaması ve eylemi olacak. Buraya çağrı yapıyor yaşam savunucuları. Ayrıca dün bir basın duyurusu da basın toplantısı da gerçekleştirdi. Yaşatacağız platformu vegan bir etkinlikte basın mensuplarına vegan yiyecekler de sunarak yapacakları bu işte yine aktivistlerin katliam yasası dediği yasaya karşı yapılacak büyük mitingin duyurusu yapıldı. 29 Eylül'de Maltepe Meydanı'nda katliam yasasını tanımıyoruz sloganıyla. Büyük İstanbul mitingi gerçekleştireceklerini duyurmuş oldular. Evet, bir de belki de şeyi de ekleyebiliriz. Bir de Defne'de, Hatay'ın Defne ilçesinde TOKİ yol yapımı için zeytin ağaçları sökülen çiftçilerin 46 gündür arazilerinde nöbet tuttukları haberi vardı. Artı gerçekte. Ve sökülen ağaçların yerine dikilen, yenileri diken, yenilerini bizzat çiftçiler dikiyorlar. Doğa katliamına karşı direnerek destek bekliyorlar. Ve de zeytin ağaçlarını koruma nöbeti başlamış. Onlar kesiyor, biz dikiyoruz diye devam ediyor. 46 gündür nöbet tutuluyor. Ve daha fazla ağaç ekilmesi için de destek beklediklerini ifade etmiş nöbet tutan çiftçilerden Çiğdem Arslan da sökülen ağaçlar yerine biz yeni ağaçlar dikiyoruz ve onlar kesiyor, biz dikiyoruz. Doğamızı korumaya, ağaçlarımızı yeşertmeye çalışıyoruz diyerek tepkisini de dile getirmiş. Böyle de bir çağrıyla da bitirebiliriz. Bir tek şunu eklemiş olayım. Bu Yaşatacağız platformun dünkü basın toplantısı 29 Eylül'deki Maltepe mitingine dair açıklama yaptıkları toplantının ayrıntılı bir haberi T24'te Can Öztürk tarafından yapıldı. Merak edenler hem Yaşatacağız platformunu hem mitingi ayrıntılı bir şekilde oradan okuyabilirler. Okuyabilirler. Peki, bu şekilde de bitiriyoruz. Bugünkü Açık Gazete programı da biraz gecikmeyle sona ermiş oluyor. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.